ठंडे लीमू से रस आसानी नहीं निकलता, तो क्या करें? चूल्हे के करीब रख दे, लेकिन जलते चूल्हे के करीब, चावल चूल्हे से उतारने के बाद उसके पतीले में रख दे, या किसी तरह भी ठंडे या गैर ठंडे लीमू को गर्मी पहुंचा, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल बा आसानी निचड़ जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, सल्लु अला हबीब।